Ні, спочатку Ісусика розпитає, чи витримає Марічка шлях додому. Ні, спочатку з Марічкою поговорить. Ну, якось. Ще й не спустився з високого берега назустріч андалусієць рідкісної білої масті. Міцний візок тягне. Хотів було крикнути «Повертай! Приватна власність!» Та на коня задивився. Гарний. А серце не тьохнуло. «Чому?» – здивувався. Візок зупинився. З нього зіскочила жінка з незворушно прекрасним блідим обличчям. «Міліця? Міліця з роду Цернойовичів?» – здивувався. Міліця підійшла ближче, дивилася крізь гоцика на пагорб. «Дозволь оселитися поряд із пагорбом. Охоронятиму вічний спокій». Гоцик знітився, знизав плечима, та «Де там жити? Одні стіни». «У мене є час. Збудую собі прихисток поряд із пагорбом». «Живи?» – прошепотів. Міліса схилила голову із вдячністю. «Візьми коня?» – хитнув башкою. «Ні». «Живи!» – повторив. Заспішив до блакитної Сіата Роза. Самотньо скніла на околиці селища, чекала на нового хазяїна. Міліця провела Гоцика скорботним поглядом, важко посунула до руїн. Зупинилася біля земляного пагорба. «Дякую, що дочекалися», – мовила змієм. «Гади не шипіли». Німо розповзлися, хто куди. Міліця опустилася на камені біля пагорба. Над високим берегом тихим стогоном закружляла чи то молитва безсмертної, чи то рядки безсмертного Негоша. Севілья зустріла Гоцика теплим осіннім сонцем. Не пекло, заспокоювало, а на душі тривога. Хоча б тут не запізно стало. Залишив блакитну автівку за огорожею лікарні, ішов двором до будівлі, в якій розташовувалися жіночі палати. Все навіював собі. Не запізнився. Ні, ні. Ще здалеку побачив Марічку. Сиділа на лаві під кипарисом. Худенька, як підліток. Сумна. Дивилася на горобців, що вони затято билися за малу скоринку на піщаній стежині. Підійшов, присів поруч. «Мамо, Марічко, я повернувся». Жінка відразу ж помітила дивні, незрозумілі сторонньому оку зміни. Хоч Гоцик з усіх сил пнувся виглядати впевненим і сильним. Глянула на хлопця з тривогою. Обійняла за плечі, притулила до себе, ніби казала «Тихо, тихо, дитино, усе добре». Не один. Гоцик відчув себе малим і беззахисним. До очей поповзли сльози. Припав до худенького жінчиного плеча. Мовчав, як та зараза. Ковтав підлі сльози. Лаяв себе подумки останніми словами. «Ну, козел, бля! Якого?» ти ж підтримати її маєш, а не висмоктувати з неї останні сили. Та худеньке Марітчине плечико не тремтіло, не гнулося. Рука вела по гоциковому волосю упевнено і ніжно. Тихо, тихо, дитино. Не один. Уперше за майже рік нелегких мандрів хлопець раптом відчув спокій і віру, як за міцнющим кам'яним муром. «Мамо, Марічко, – прошепотів, – не покидай мене!» Жінка обережно відсторонила гоцика, глянула в очі, усміхнулася всесильно і хоробро. «Не покину», – прочитав у зажурених очах. Диво. Гоцик мав стати слабким, аби Марічка почала не просто одужувати, черпати сили звідусіль, з небес, сонця, височезних кипарисів, цвірінчання горобців, суворих вказівок лікарів, допомоги сусідкам по палаті, перетертих супів і молитов файній статуї Діви Марії, що вона стояла посеред лікарняного двору. Гоцик сіпав лікаря Ісусика, якого, до речі, звали Хесусом, Хесусом Луїсом. «Коли вже, маму, відпустите?» Ісусик не радив вирушати в дорогу раніше середини листопада, а то й ще зачекати. Гоцик не вибухав. Таємнича смерть Ілії й Ізідори розшматувала принципи, а здавалися ж вічними і непорушними. Вгамовував себе безжально. Чекай, терпи. Колупався у блакитній автівці, ходив за слабкими чоловіками, драїв туалети у лікарні. А як втомлювався донестями, сунув до книжкової крамнички привітного сеньора Алваро, і той завжди знаходив час для кремезного чужинця з такою розхристаною душею, що й сліпий побачив би, хоч ніяких справ до хлопця не мав. З усім розібралися у перший же день після повернення Гоцика від дому Ілії. Букініст продав чистий діамант, хлопець отримав 10 тисяч готівки, хоч камінець коштував у 5 дорожче. І цілий пакет документів, аби без клопоту перетнути кордон України. І візи, і запрошення на кілька міжнародних семінарів у різних галузях, аби обрати найбільш підходящі, коли прийде час вирушити в дорогу. Чув, благодійна лікарня для нужденних отримала неймовірну пожертву, сказав раз сеньор Алваро. Налив сухе червоне вино у келихи, поставив один на письмовий стіл, біля якого сидів Гоцик. Так, і я чув. Гоцик відпив із келиха, насупився роздратовано. Якого дідька ковтає оце піло для манірних панянок? Йому би горілочки чарочку. Та якого дідька не наважується сказати букіністу, що горілка фореве, а все інше? Що з ним таке? Щоразу, коли людина відмовляється від грошей, то подвиг духу. Сеньор Алваро присів у крісло навпроти Гоцика і з задоволенням смакував вино. «Ну, може, йолоп який?» – відсторонено відповів Гоцик. «Чи грішник?» Накапостило, падло, аж самому страх. А тепер грішми собі шлях у рай прокладає. Усі ми – йолопи і грішники –